राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 27 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 9 बजे भिवानी हरियाणा। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो बात है। एक संसार है, एक परमात्मा है। संसार का क्या स्वभाव है? संसार का स्वभाव है नाश होने का, अभाव में जाने का। निरंतर अभाव में जा रहा है। संसार से जो आशा रखते हैं, सुख पाने की इच्छा रखते हैं, उनको दुख होना पड़ेगा। भयंकर दुख होना पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार की सेवा करेगा वो निहाल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और परमात्मा की तरफ हो जाएगा तो ध्यान हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो संसार की तरफ सेवा, संसार की सेवा करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये खास काम है मनुष्य का। मनुष्य प्राप्त किया है तो संसार की सेवा करनी। ये जितने शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और प्रकृति का जितना कार्य है, वो सबका सब ही अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए है। संसार के लिए इसको समझे और संसार की सेवा करे तो निहाल हो जाएगा और इससे सुख चाहेगा, आनंद चाहेगा, हित चाहेगा, अपना मतलब चाहेगा, पतन होगा, महान पतन होगा, शांति नहीं मिलेगी। इस वास्ते भाइयों ने चाहिए कि सबका सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे, सबका आनंद सेवा करें। माता पिता की सेवा करें, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करें, चाचा ताऊ आदि की सेवा करें और स्त्री पुत्र की भी सेवा करें। वो नाव सेवा नहीं होता, उसका पालन पोषण होता है, परंतु उनको सुख पहुंचाना। स्त्री पुत्र को भी कुछ सुख पहुंचाना, भाई बंधुओं को भी, भौजाई भतीजा आदि को भी और संसार मात्र को। अपने जिसका काम पड़े उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचावे। सिद्धांत ये रखे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, किसी को दुख हो ये भावना ना रखे। ये जो बैर विरोध होता है, द्वेष होता है, खटपट होती है, उसमें जो भाव होता है दूसरों के दुख देने का, वो भयंकर दुख को निमंत्रण देना है। आपकी मर्जी उसको करो, परंतु निवेदन यह है दूसरे का बुरा चाहना है अपना महान पूरा करना है, दूसरे का अनिष्ट चाहना है अपना बुरा बना अनिष्ट के लिए निमंत्रण देना है, दूसरे का अहित हो ये भावना पर विद्र करना है महान नरकों में जाने का रास्ता है, गर्भ का ही नाश कर देना, जन्म नहीं देना, यूं कर देना और सबका नाश हो जाए, सबका भाव हो जाए, कोई जन्मे ही नहीं और गर्भ पात हो जाए, नष्ट हो जाए, बड़ा भारी दुख होगा, महान दुख, बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच नहीं सकते कभी। दूसरों के अनिष्ट की भावना करने वाले, दूसरों के संतान न हो, दूसरों के पैदा बनाए हो, ऐसा भाव रखने वाले सुखी कभी हो नहीं हो सके, हो नहीं सकते कभी भी। हमने जितना आज का अध्ययन आज तक अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, समझी है, इस बात से ये बात सार चीज निकली है, किसी का भी बुरा चाहना है अपने बुराई को निमंत्रण देना है, इस बात से किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहना चाहिए और बुरा करना नहीं चाहिए। तीसरी बात एक और है, किसी को बुरा समझना नहीं चाहिए, कोई बुराई करता हो तो उसको बुरा ना समझे, ये बताया किसी परिस्थिति में आकर के कर रहा है तो दया करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, उसे हित करना चाहिए, और हित नहीं चाहे नहीं करे तो तटस्थ रहो, बुरा नहीं चाहना चाहिए, तो किसी को बुरा ना समझे और किसी को बुरा न करे, और बुरा चाहे भी नहीं और किसी को बुरा समझे भी नहीं। तीन बात, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न करना, या किसी को बुरा न चाहना। चौथी बात करना चाहे तो किसी को बुरा न कहना, पांचवी बात न बुराई सुनना, पांच बात न बुराई कहना न सुनना न बुरा करना न बुरा चाहना, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अच्छे सदगुण लाने के लिए आदमी चेष्टा करता है, पर सदगुण कितने लाओगे आप, वो लाने में कितना परिश्रम करोगे तो भी पूरा नहीं होगा। बुराई न करने से आपके भलाई आप से आप आएगी। कई ऐसी ऐसी बातें हैं विलक्षण, जो आप समझ करके उन्हें काम में लाओ निहाल हो जाओगे। किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, तीन बात है, ये अगर काम में लाओगे तो आप भले आदमी हो जाओगे, और भलाई करके भले आदमी जल्दी नहीं होंगे। दूसरों को उपदेश दो, दूसरों को भोजन दो, दूसरों को कपड़ा दो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सेवा करो, भला करो, सब ऐसे करते करते आप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा दोगे तो भी भलाई सीमित होगी, सीमित भलाई होगी, भलाई करने से भलाई होगी और सीमित होगी, सीमित, और बुराई न करने से भलाई असीम होगी। कि आप ध्यान दें न दें, समझे न समझे, इसको समझना चाहे न चाहे, वो आपकी मर्जी, परंतु अगर ठीक ध्यान देंगे तो बुराई न करने से सत्य सबका भला होगा। भलाई करोगे तो कितनी करोगे, करोड़ रुपये करोगे तो सीमित होगी, और बुराई नहीं करोगे तो आपके द्वारा भलाई स्वाभाविक होगी और आप भले आदमी हो जाओगे। केवल बुराई छोड़ने मात्र से, दूसरे को बुरा न समझना, दूसरे की बुराई न करना या दूसरे बुरा न चाहना, तीन बातों का नियम ले लें आप, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका आचरण पवित्र हो जाएगा, आप औरों को भी पवित्र करने वाले बन जाओगे और बड़े आनंद हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, भला होगा, बड़ा शुभता से। केवल किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना। कहते कोई हमारी बुराई करता है तो बढ़िया बात है, वहां संत गए है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों का बड़प्पन यही है, श्रेष्ठ पुरुषों का। मेरा जो कहना है वो आपके कल्याण के लिए है, आपके उद्धार के लिए है। आप संत बन जाओ, आप गृहस्थ में रहो, साधु बनो, ये कोई आग्रह नहीं हमारा, बिल्कुल रक्ति मात्र का भी। आप साधु सज्जन बन जाओ, श्रेष्ठ पुरुष बन जाओ, उत्तम पुरुष आप बन जाओ। उत्तम पुरुष बनने के लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है, नियम ले ले आज से ही, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे और किसे बुरा नहीं चाहेंगे। तीन बात का नियम ले लें, और कोई बुराई करता हो तो उसकी बुराई न करना बढ़िया है, पर वो कहना चाहिए भाई तुम बुराई करते हो तो मेरे को मजबूर होकर बुराई करनी पड़ेगी, मैं बुराई करना चाहता नहीं हूं, पर तुम बुराई करते हो तो फिर तुम भी एक लाठी दे दो, मैं भी एक लाठी दे दो, आ जाओ मैदान में आ जाओ। ऐसे कहना चाहिए, अपनी बुराई करने की नियत नहीं चाहिए, नियत हमारी बुरा करने है ही नहीं, और तुम मानते ही नहीं हो, आ जाओ, कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई पाप नहीं। अपनी रक्षा के लिए जो अन्यायपूर्वक अपने बहन बेटी को ले जाता है, अपने बहन बेटी के भीतर बुरी दृष्टि देखता है और उसकी नियत खराब है, ऐसा आदमी को समझाना चाहिए, देखो तुम ये ठीक नहीं करते हो, नहीं तो फिर उसे सामने बुराई करो, बुरे नहीं करने, मन से बुरा नहीं चाहना, परंतु वो पेश आता ही नहीं, वो आप ये बधाई का तिरस्कार करता है, तो कह देना चाहिए कि देखो जब मैं भी करूंगा तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, उस बुरे में वो मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, वो मर भी जाए तो भी अपनी नीति मारने के नहीं, अपनी नीति पूरा करने के नहीं, परंतु अन्याय करता है, हमारे धन है, हमारा जमीन है, हमारा संपत्ति है, उसका नाश करना चाहता है, रखना चाहता है, तो उसे सामने सजा देना, परंतु हृदय से बुरा न चाहना। भगत पर मर जाए तो पाप नहीं, क्योंकि वो बुराई पर तुला हुआ है, डाका डालना है, आपका धन लूटता है, अपने स्त्रियों को ले जाना चाहता है, आपकी बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखता है, तो फिर हम क्या करें, परवश हो गए, हमें ये बुराई करनी पड़ती भाई, क्यों तुम मानते हो नहीं तो उसमें दोष नहीं है, अपना बहन बेटी की अपने धर्म की रक्षा करना अपना काम है, भाई तुम देते हो। शास्त्रों में जो राज रक्षा नहीं करता उस समय सबका क्षत्र धर्म हो जाता है, क्षत्रियों को जो करना चाहिए वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मणों को करने की खुली है, अपनी रक्षा के लिए, नाश करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, अपनी रक्षा, उसमें कोई हर्ज नहीं, उसमें पाप नहीं है, उसमें दोष नहीं है। हम भी जीना चाहते हैं परिवार सहित, तुम भी जीना चाहते हो, बस जीने के लिए कोई नहीं, बुराई करोगे पत्नी के नाम पर फिर हमारे को दोष नहीं है, हम बुरा करना चाहते नहीं है, कहो मत कहो भाई, कोई सज्जन हो तो कह दो, अबे कहने से मानेगा नहीं, कोई कहने की जरूरत नहीं, लाठी लेकर तैयार। परंतु भीतर से किसी का बुरा हो जाए ये भावना मत करो, किसी का बुरा कर दे और वो बुरा है अपना भाव नहीं करो, अब बुरा ही करता है वो मानता है ही नहीं तो क्या देना साहब, फिर दोष नहीं, अपने लज्जा की, अपने धर्म की, अपने द्रव्य की, अपने स्त्रियों की, अपने परिवार की रक्षा के लिए हम बुरा नहीं करते, बुरा चाहते भी नहीं, परंतु बुरा करते हो ठीक नहीं है, उसी बुराई को सह लेना ठीक नहीं, शक्ति हो रहते हुए शक्ति नहीं हो तो क्या कहते फिर, तो क्या करे आदमी, पर जाते बुराए बुराई सहना नहीं, अपने बुराई नहीं करना है किसी तरह से, कभी बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, बुरा मानना नहीं, ऐसा अपना जीवन संसार के लिए बितावे, इसके सिवाय अपने धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, रुपये हो, अन्न हो, जल हो, वस्त्र हो, जमीन हो, इसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचे अच्छी बात, पर बुराई न करना एक नंबर और भलाई करना दो नंबर है, सबको भोजन देना, सबको वस्त्र देना, सबको आवश्यकता आश्रय देना, सबकी मदद करना, भलाई करना है, भलाई करने से भलाई होती है, भलाई करने में मनुष्य क्या करता है, सेवा करने के लिए रद्दी रीति चीज बेटी करता है, दुकानदार पैसी जाकर के मांगता है तो सुपारी चाहिए, नारियल चाहिए, कपड़ा चाहिए, छाता चाहिए, आसन चाहिए, रद्दी सुपारी, रद्दी नारियल, रद्दी चीजें क्यों उपकार करेंगे, दूसरों को देना है तो रद्दी कमा रद्दी, ये भलाई की चीज है, इसमें भलाई नहीं होती, भलाई की चीजों के लिए ऐसा होता है कि चीज दे दो, अपने खाने लायक रोटी नहीं है तो साग भी गंदा दे दो देना नहीं, रख दो बाहर ले जाओ, भले ले जाओ, देना का जो है वही है जो आप खा सकते हो, भले छोटा कल का हो पर आप खा सकते हो तो वो दो, देना दीवार, अरे आपको गंध आती है अच्छा नहीं रहता वो देना नहीं, भाई देंगे नहीं, ये बाहर रख दिया, उठा को ले जाओ, मर्जी वाले जाओ, अपनी तरफ से सज्जनता रखना, सबका उपकार करना, सबकी सेवा करना, ये संसार के लिए बर्ताव की थोड़ी सी बात कही, अब कहते आप खुद के लिए परमात्मा के शरण हो जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे टिकने वाले भगवान है, भगवान के शरण हो जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोच, सब धर्मों का जो आश्रय है कि धर्म से कल्याण होगा, पुण्य से हमारी कल्याण होगा, ये नहीं, कल्याण भगवान के चरणों के शरण होने से होगा, कल्याण के लिए पुण्य आदि की जरूरत नहीं है, कल्याण के लिए हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अपना कल्याण करने के लिए भगवान को पुकारो, अरे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु, भगवान के शरण हो जाओ, आप सब भगवान के अंश हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ सबका सब भगवान कहते मेरा अंश है। गोस्वामी जी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी सब ईश्वर परमात्मा का अंश है। परमात्मा गए सभी सब में देखो सब परमात्मा गए सब परमात्मा गए सब परमात्मा गए परमात्मा की संतान है सभी। बहुत वर्ष हो गए ज्यादा पीढ़ियां बीत गई इस बात से याद नहीं है कौन हमारा काका बाबा चाचा ताऊ है जानते नहीं है। परंतु है एक परमात्मा से पैदा हुआ सब परमात्मा का अंश है सब हमारे भाई है। सबको सुख पहुंचाओ सेवा करो और अपने भगवान को याद करो। ये सुख देंगे ये हमारा न्याय करेंगे ये भाव मत रखो। ये संसार से आशा मत करो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से सुख आशा करना है परम दुख है। आशा ही परमम दुखम भागवत में लिखा है एकादश स्कंध के जहां दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन है वहां दत्तात्रेय जी गुरु बनाए 24 उसमें एक शिक्षा आई है सब किसी और किसी का अनिष्ट बच्चा हो। सुख के संसार से आशा मत रखो। विदेह नगरे पुरा पिंगला सी वैश्य थी पिंगला वो देखती है कोई धनी आता है वो आता है वो इधर आता है वो इधर आता है वो आएगा हमारे को टिकट देगा वो देगा। दत्तात्रेय जी महाराज आ गए उनको देखा तो दृष्टि उसी की थी भोग की सुख की आराम की धन की संपत्ति की मेरे को देंगे कोई धनी आज देगा असह। महाराज दत्तात्रेय जी को देखा जो दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया गुरु सुख की आशा नहीं रखना किसी से तो वही के सुख की आशा मिटकी उसने सब कुछ छोड़ दिया साध्वी बन गई भजन करने लग गई वो वेश्या प्रणय छोड़ दिया वेश्या प्रणय पिंगला नाम वेश्या थी विदेह नगर है पूरा विदेह नगर में पिंगला नाम वेश्या थी वो आया आशा ही पर्व संसार से आशा रखना है परमम दुखम आशा रखो तो अपने एक परमात्मा की एक आश विश्वास एक भरोसो एक पख एक आश विश्वास एक भरोस एक राम भरोसे चातक तुलसीदास एक घनश्याम हित चातक तुलसीदास एक आश हो एक पख एक भरोसा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा दुख ही है। संसार सुख चाहता है सुख चाहने वाला सुख नहीं दे सकता सुख वही दे सकता है जिसके सुख की चाहना नहीं हो। सुख की चाहना दुख देगा सुख देगा वो व्यापार करेगा व्यवहार करेगा सुख नहीं दे सकता। प्रभु शरण विशरण हो जाए हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ। आप जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब परमात्मा का अंश है परमात्मा के लाडले बेटा बेटी है आप परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सबके सब विषय ले जहरी ले सांप बिच्छू आदि जहरी वे भी परमात्मा के बेटा है सभी सभी। ये वृक्ष है जहरी जल चले जिद्दे थल चले जिद्दे आकाश उड़ते जिद्दे सब परमात्मा का अंश है सब परमात्मा का अंश है। इस वास्ते किसी का पूर्व नहीं चाहना और सभी सेवा करना सेवा करना अपने से हो जैसे सेवा नहीं हो तो बुरा ही न करना। बुराई न करना बड़ी भारी सेवा है, त्रिलोकी की सेवा। आप मन में विचार कर ले, किसी का बुरा नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, त्रिलोकी की सेवा। त्रिलोकी की आपकी जचे न जचे अपनी मर्जी है। हमने अच्छे ग्रंथों में देखा है, पढ़ा है, सुना है, किसी को भी अनिष्ट न हो, किसी का भी बुरा नहीं चाहना। यहां तक मैंने कह दिया कि कोई मर जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा, फिर बुरा चाहना नहीं। बुरी भावना है वो बड़ी खराब है, तो भावना बहुत खराब है। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, वो बुरा ही करता है, क्या करे, वो पेश आता ही नहीं, तो उस समय में क्या किया जाए। परवरता है, उसे मर जाते हैं पाप नहीं, अपने जन धन की रक्षा करते हुए अगर मर जाए तो पाप नहीं लगता। हमारे पाप मारे, पाप मारने के से है ही नहीं, अब मारना चाहते ही नहीं, मगर वही वैसे करता ही कर रहे, वही मजबूरी है। अपने तो एक भगवान के संग में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सबका दुख हट जाए, सब शांति हो जाए, सबका आनंद रहे। और भगवान के चरणों का शरण, उन्हें चार बातें होती है, शरणागत में चार बातें होती हैं। भगवान के नाम का जप करना और ध्यान सहित राम राम राम राम करे, परंतु सगुणों को तो धनुधारी का ध्यान करो, निर्गुण तो सब देने वाले आए, सब देने वाले आ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब देने वाले आए आए परिपूर्ण शाम शांत। और सगुण उपासना हो तो राम राम राम राम राम, धनुधारी राम जी के सामने देख रहे हैं मन से, बस राम राम कर रहे हैं। एक बात, और दूसरी बात, भगवान का हूं मैं, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर, मेरे तो केवल भगवान, उनका सहारा है, और धन सन आदि कोई भी दूत नहीं। भगवान के चरणों के शरण होना और भगवान का ध्यान से नाम जप करना, और जो विधान हो जाए, चाहे बुखार आवे, चाहे बुखार चला जाए, चाहे धन आवे, चाहे धन चला जाए, चाहे संतान जन्म जाए, चाहे संतान मर जाए, जो हो जाए उस समय सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूल परिस्थिति बढ़े चाहे प्रतिकूल बढ़े, भगवान के शरणों में रहना, प्रसन्न रहना, हरेक परिस्थिति में प्रसन्न रहना। आदम तीसरी बात, भगवान का हूं, भगवान का काम करना, भगवान का चिंतन करता हूं, और जो दुख आ जाए सुख आ उसमें प्रसन्न रहता। तीसरी बात, और मैं भगवान का हूं, ये बात हो गई। और चौथी क्या बात है, जो परिस्थिति आवे उसे प्रसन्न रहना, सुख आवे चाहे दुख आवे, वैसे ही चौथी बड़ी याद नहीं आई भाई, कह दूंगा फिर याद आई तो आपको। ऐसे भगवान के शरण हो, भगवान पीरे है, मुख्य बात यह है, भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूं, सज्जनों निहाल हो जाओगे। बड़ी सार बात है, शास्त्रों का निचोड़ है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे भगवान है, बहुत आनंद लेने की बात है। भगवान का भक्त बन जाए, भगवान के प्रेमी बन जाए, भगवान के स्नेही बन जाए, भगवान के साथी बन जाए, भगवान के सदैव साथ हूं, मैं भगवान का हूं, ये मुख्य बात है। मेरे आश्रय केवल भगवान का है, मेरे तो गिरध गोपाल दूसरो न कोई, भगवान का सब अपने को मानते हैं, पर दूसरा न कोई ये नहीं मानते। दूसरा भी मेरा है, मेरे पिता भी है, मेरी माँ भी है, मेरे भाई भी है, मेरी बहन भी है, मेरे मित्र भी है, मेरा हित करने वाले हैं, बड़े अच्छे हैं, उनका तिरस्कार नहीं है, सबका सम्मान करना। परंतु हृदय में ये न्याय करेगी भाव था। संसारी लोग तो चीज सुख साथ रहते हैं, वे आपको सुख कैसे बनेंगे? आपको सुख नहीं बना सकते। आदर करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। आशा ही परम दुखम, आशा मत रखो। नैराश्यम परम सुखम, हृदय में किसी की भी आशा नहीं है। न्याल करेगा बेटा, न्याल करेगा किसी, न्याल करेगी माँ बाप, न्याल करेंगे भाई, न्याल करेगा मित्र, न्याल करेगा मेरे पुत्र, न्याल करेगा मेरे परिवार, न्याल करेगा, ये आशा नहीं रखना। करते तो अच्छी बात, नहीं करे नहीं करे तो मौज की बात, आनंद की, करते तो खुशी की बात, कोई बात नहीं। परंतु भीतर आशा नहीं रखना, आशा फंसता है और ऐसे सुख ले लिया तो फंसेगा नहीं। साधु होते हैं, किसी का पूरा नहीं करते और भिक्षा लोग देते हैं, खा लेते हैं, तो अपने को रोटी दे दे कोई, तो अच्छी बात नहीं दे तो मर्जी मौज की बात। भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य है, देवे तो अच्छी बात, न देवे तो बहुत मौज की बात, आनंद की बात है, खुशी रहना, प्रसन्न हरदम प्रसन्न, जैसा दे दे वैसा अपने पात्र मौज में। और भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के विधान में संतोष करना, भगवान की आज्ञा पालन करना, ये बात है। शास्त्रों की आज्ञा है, संत महात्माओं की आज्ञा है, माँ बाप की आज्ञा है, बड़ों की आज्ञा है, उनकी आज्ञा पालन, ये भगवान की आज्ञा पालन करना, वो भगवान की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा भगवान की आज्ञा, संत महात्माओं की आज्ञा भगवान की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा भगवान की आज्ञा, जो बड़े हैं, जो पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी आज्ञा पालन करना और मस्त रहना, आनंद में रहना हरदम। सज्जनों की बात बहुत बढ़िया है, गीता में इसको तपस्या कहा है, मन प्रसाद स्वत मोहन मात मैंने कहा भाव संसूर देव तप मानस पूछे थे। मन प्रसाद स्वप्न, मन में प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना, ये मन की तपस्या है, मन की, शरीर की तपस्या इनसे ऊंची है, वाणी की तपस्या इनसे ऊंची है, मन की तपस्या, हरदम प्रसन्न रहना, भगवान की कृपा मान करके, प्रभु की कृपा है, ऐसे मान कर चित्त में हरदम प्रसन्नता, हरदम आनंद, हरदम प्रसन्न है होना, ये तपस्या ऊंची। मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्य थे, इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहना और भगवान की कृपा सुनना। सुख में भी कृपा है, दुख में भी कृपा है, बुखार में भी कृपा है, दूर रहने में कृपा है, लाभ में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है। वैद्य होता है, दवाई चाहे कड़वी देवे तो भी दवाई है, और मीठी दवाई देवे तो भी दवाई है, रोग दूर करना है। इस तरह से भगवान का विधान चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, विधान मात्र में प्रसन्न रहना है। भगवान की कभी भूल नहीं होती, हम भूल जाते हैं, भगवान की भूल नहीं होती। हमारे को सुख पहुंचाते हैं तो भी ठीक है, दुख पहुंचाते हैं तो भी ठीक है। माँ है वो कृपा करती है, कभी हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती है, अनिष्ट नहीं करती, मारती मन मारने नहीं देती। आप जिस समय मैं चेको मारती हूँ माँ, उस समय आप भी लगा देंगे, क्या करते हो? तेरी मदद करता हूँ, मदद तेरी सहायता कर दू, तेरी अकली को तकलीफ पड़ती है, मैं डर साथ लड़ेगी आपसे कि नहीं, समझे? ये काम नहीं, क्यों मारता मेरे बालक को, तो तू मार रही है ना, तेरी मदद कर दू, ये मदद मारनी चाहते। ऐसे ही किसी को दुख देना भगवान नहीं चाहते, आपको हम भी दुख दे देंगे ना, दुख देने वाले देगा, तुम देने वाले कौन, समझे। बड़ी कृपा है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा समझो, मस्त हो जाओ, राजी हो जाओ, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की दुख में विशेष कृपा, कड़वी दवाई में विशेष आनंद। अरे बुखार तो शरीर में आया हुआ, मुंह में कड़वा कर दिया, कुटकी सिराता तेज करके, कृपा कृपा है वैद्य जी की, वैद्य कृपा है। शरीर में बुखार था, मुंह और कड़वा कर दिया, कृपा। ऐसे प्रतिकूल तावे में भगवान की कृपा है, हमारे पापों का नाश होता है। दो बात याद रखो, अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है, प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है। आप पापों का नाश चाहते हो पुण्यों का, पुण्यों का नाश कौन चाहता है, नाश पापों में चाहता है। तो प्रतिकूलता में पाप कटते हैं, जितना बुखार भोग गया उसके बाद भी अंत तक शुद्ध हो जाएगा। प्रेम की बातें कहते गदगद हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओगे, भगवान की कृपा हुई है। तो प्रतिकूलता भेजी है, भगवान ने कृपा कही है। शरणागत के लक्षण है भाई, भगवान गए, हम तो भगवान गए, भगवान दुख भेजे तो उसमें प्रसन्न है, आनंद है, सुख भेजे उसमें प्रसन्नता है। सद वैद्य है, अच्छा वैद्य है, हमारा हितेशी है, हमारा प्रेमी है, वो कड़वे ही देव, कहीं कड़वे ही देव हमारा भला करता, इसमें संदेह नहीं है। वैद्य की भूल हो जाती है, भगवान की भूल नहीं होती, भगवान की भूल नहीं होती, भगवान तो कृपा ही कृपा करते हैं। ऐसे कृपा समझ करके मस्त होना चाहिए, हरदम मस्त रहना, खुश रहना हरदम। ये तपस्या हुई बन, कितनी बढ़िया बात है। क्यों का स्वभाव होते हैं, हंसते ही बोलते हैं, हंसते ही रहते हैं, हरदम खुश रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। एक वजीर थे, उनका स्वभाव था कि जो होता है मंगल होता है, जो होता है। बुखार आज में मंगल हो गया, लड़का जन्म गया तो मंगल हो गया, लड़का मर गया तो मंगल हो गया, बाप मर गया तो मंगल हो गया, माँ मर गई तो मंगल हो गया, बेटा जन्म गया, पोता जन्म गया तो आनंद मंगल हो गया, व्यापार गया, धन आ गया तो मंगल हो गया, धन में घाटा लग गया तो मंगल हो गया। स्वभाव था उनका, स्वभाव अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ हो कृपा हुई भगवान की। राजा के मंत्री थे, राजे की रानी मर गई, क्या रानी साहब मर गई, मंगल हो गया, ऐसे बोल, वो तो आदत से बोला गया, ऐसे ठीक है, रानी मर गई, राजा को बुरा लगा। कुछ दिनों के बाद राजा का कुंवर मर गया, कहते मंगल हो गया, फिर चुप हो गए। वो आदत थी, स्वभाव से बात नहीं हो गई। राजा ने क्रोध किया, मेरा बेटा मर गया, इसे मंगल हो गया, आनंद हो गया, कहो कि बस अभी यहां से निकलो, घर जाना जरूरत नहीं है, सीधे चल जाओ, मेरे राज्य में अंत नहीं लेना। कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई, बस राजी होकर निकल गए वहां से, घर पर भी नहीं गए, वैसे खर्च भी नहीं लिया, अब रात में बूढ़ा भी नहीं, सवाई भी नहीं, निकल गए राज्य भर में, अन्न नहीं पाया, खूब देगा अन्न नहीं खाया, मंगल हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गई, भगवान की कृपा हो गई, मंगल हो गया। सदा गए पानी पी लिया, कहीं बस भोजन जो राज से बाहर गए तब भोजन किया। पीछे एक दिन राजा शिकार में गए, शिकार में गए तो घोड़ा था तेज, दूसरे घोड़े पीछे रह गए, शिकारी होता है ना, शिकारी के पीछे छोड़ता नहीं, वो घोड़ा तो पीछे दौड़ता ही चला गया, एक सूर्य के पीछे बड़े घने जंगल में चला गया महाराज। घोड़ा तो पीछे दिए पीछे चला ही गया, बड़े घोर जंगल में चले गए। वो डाकुओं का दल रहता था, डाकुओं ने राजा को पकड़ भेजा। तो राजा ये हुआ, एक बात भूल गया मैं, राजा का पिस्ती मर गई, बेटा मर गया। एक दिन कमागर तलवार लाया, बढ़िया तलवार, बहुत बढ़िया तलवार है। राजा ने निकाल गया, देख रहा है यूं कट हमारी कट गई, बड़ी तेज धार थी। खड़े मंगल हो गया, कितने निकलो जाने घर से, स्त्री मर गई तो मंगल हो गया, बेटा अंगली कट गई तो मंगल हो गया, देखो कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत हो गई, भगवान की कृपा होगी, बढ़िया हो गया। ऐसा ले गए तो वो शिकार में जाते जाते गए तो डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ करके और कहा कि हमने चोरी की थी, उसको हम काली दिन बोलाया कि अगर हमारी चोरी पचास हम नहीं पकड़े जाए, एक बत्तीस हर्ष डाले, बत्तीस समझे मनुष्य, बत्तीस दाता वाला है मनुष्य तुम्हारे बड़ी सुना देंगे। राजा को पकड़ लिया, वैसे एक ला मिल गया, अब बड़ी सुना था। और वो स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्प लगाए और दले सामने देवी के सामने खड़ा किया। अब कौन सहायता करे, राजा थे तो अपने घर पर थे, यहाँ कोई सहायता नहीं, मरने की तैयारी। पूछा गया तुम्हारी स्त्री है कि नहीं, कैसे स्त्री से मर गई, तो उनके पूर्वज तो बोले भाई स्त्री मर गई, इसका हृदय जल गया, आधा है आधा, पुरुष बेटा स्त्री आधी, स्त्री बेटा पुरुष आधा, स्त्री मर गई तो आधा है, बड़ी पूरी नहीं हुई। अगर स्त्री मरी नहीं हुए तो वही सुना दो, ये ठीक नहीं है। कहते बेटा है, बेटा ही मर गया, कहते हृदय जला हुआ है, हृदय भी जला हुआ है, काम के नहीं, बड़े काम के नहीं, देवी राजी नहीं होगी, छोड़ो छोड़ो। कहते हैं ये बहाना मुझे करता हूँ क्या पता, अपने काट दो, अंगुली कटी हुई, अरे अंगुली कटी, अंग भंग है, अंग भंग है, निकालो निकालो, अंग भंग प्रत्येक से अंगुली कटी हुई है, ये बड़ी के काम में नहीं। जो मनुष्य आज बहना ऑपरेशन कराते हैं, जो दसबंदी कराते हैं, ये अंग भंग हो जाते, खास अंग, स्त्री का खास अंग जिनसे संतान पैदा कर देंगे, ग्रहण कर सके, पुरुष का खास अंग जो संतान स्थापन कर सकता है वो दे कर सकते है, इन पुरुष बड़ी सुना होते पाप नहीं लगेगा, खत्म कर जाते, बड़ी भी काबू नहीं होगी। ये दान पुण्य करेगा तो दुनिया तक पहुंचाएगा, साधु तर्पण करेगा तो बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, क्यों अंग भंग है। ये अंग कौन सा भंग, जो खास अंग, पुरुष का खास अंग जो बीज स्थापन कर सके, खास अंग स्त्री का जो गर्भ धारण कर सके, गर्भ धारण करने की काट दिया, वो गर्भ धारण करेंगे जिसका, तो पुरुष और स्त्री हो गए साफ, तो पुरुष दोनों को, दोनों का दिया हुआ पेड़ों को पेड़ नहीं मिलता, बड़े को पानी नहीं मिलता, अंग भंग है। इनको मार दिया जाए तो बलि भी काम में नहीं आती। राजा को देखा कि अंगड़ी कटी हुई, निकल निकल निकल दिया वहां से, कोई काम का नहीं है, बड़ी काम भी नहीं। तो अंग भंग हो जाए, बड़े को पानी भी नहीं लगता, पेंड भी नहीं लगता, बहुत बड़ा अपराध होता है, अंग भंग मत करो बहनों माताओं, अंग भंग मत करो। आप बच्चा दानी को निकलवा देती है, बहुत बड़ा पाप है, अंग भंग है, खास स्त्री का अंग भंग। कन्या होती है स्त्री सेवा कब होती है, कि जब वो गर्भ धारण कर सके ऐसी शक्ति आती है तब वो स्त्री कहलाती है, उनसे पहले स्त्री नहीं है, कन्या है, वो कन्या होती है। गर्भ धारण कर सकते तब स्त्री होती है, गर्भ धारण की शक्ति नष्ट हो गई, वो स्त्री बना नहीं रहा, बड़ेरों को पानी नहीं मिलेगा, बड़े को श्राद्ध का पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, उसको काट दो तो बड़ी बिजली होगी, उसको कब बैठी अंग भंग हो गया, अंग भंग, अंग भंग के द्वारा दान पुण्य से ठीक नहीं हो रहा, सब खराब होता है, अंग भंग हो गया। खास अंग पुरुष पुरुष गर्भ धारण करने से महाराज भेजे धारण नहीं हुआ, अंग भंग हो गया, अंग भंग हो जाते हैं तो राजा छोड़ दिया। राजा अपने घर पर आ गए, घर पर आ गए तो कहा तो मंत्री को बोलना है, अब मंत्री जब तक नहीं आवे उन्हें कह दे तू अन्न मत खाना, हमें दूध पियेंगे, फल खा लेंगे, अन्न खाएंगे, जल्दी पहुंचाओ मंत्री बुलाओ। राजा कहते हैं हम मंत्री गए बेटा नहीं खाएंगे। मंत्री आए तो कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, आनंद हो गया, मंगल हो गया, मंगल। राजा ने पूछा मेरे एक प्रश्न है, आपने कहा मंगल हो गया, मैंने घर से निकाला तो आपने कहा मंगल हो गया, आनंद हो गया, आपके क्या मंगल हो बताइए, हमारे तो मंगल हो गया, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, कट्टी हुई आवरी देख ली तो छोड़ देने लार कट जाती, माता कट जाता, क्या बात हुई मैंने सब बताई। ऐसे जंगल में चला गया, डाकुओं के फेरे में आ गया, डाकुओं ने चला दिया देवी के, और अंगड़ी कटी देख दिखा दिया, दिखा कोई काम कर नहीं, तो अंगुली कट जाने से सिर बच गया, अंगुली नहीं कैसे पता कट जाता, हमारे तो मंगल हो गया, आपको दिखाएंगे निकलो घर से, तुम्हारे क्या मंगल हुआ, उसमें अपने का मंगल हो गया, आनंद हो गया। कहते आप क्यों फंस गए, आपके साथ में फौज थी ना, कहते महाराज घोड़ा हमारा था तेज, कोई घोड़ा साथ दिया नहीं, इस वजह से पीछे रह गया। तो राजा ने मंत्री ने कहा मेरा थोड़ा कमजोर था क्या, मेरे जो घोड़ा है वो क्या आपके घोड़े से कमजोर है, हम दोनों फंसते, आपकी दंगड़ी कटी हुई बेड़ी दान करती, मेरी कौन सी अंगड़ी कटी हुई, ना स्त्री बने ना पुत्र बने आता फिर अंगड़ी कटी, हम तो ऐसे ऐसे थे, हमारे तो माथा कट ही जाता, अब माथा बस गया और मेरे को बुला लिया, मंगल राजा पहले मंगल अभी मंगल है, माथा कटे की बीच में जगह थी उस जगह मंगल बसा दिया, क्या भगवान ने बुला लिया, मंगल हो गया, आनंद मंगल हो गया। राजा बोले कि तुम बड़े विशुद्ध हो भाई, अरे देश दिखा दे दिया तो भी कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, खुशी हो गई, कहते भगवान का विधान होता है उसे मंगल होता है, ये शरणागत की बात है, वो भगवान के शरणागत हो जाए उसे सदा ही मंगल ही होता है, उसे अनिष्ट होता ही नहीं, उसे खराबी होती ही नहीं, ठीक बात होती है। इस वास्ते वो राजा भी खुश हो गया, मंत्री भी खुश हो गया, बात भी सच्ची, राजा ने मान ली कि भाई बात तुम्हारी सच्ची है, भगवान जो कुछ करते हैं मंगल करते हैं, आनंद करते हैं। मंत्री ने कहा आपका घोड़ा हमारा घोड़ा तेज था, दोनों फंसते, दोनों आपके तो अंगुली कटी हुई, मेरी खुशी कटी हुई थी, मेरा मस्तक बचा दिया और फिर पीछे बुला लिया, वैसे ही मंत्री मेरी मौज होगी, भगवान करते आनंद करते, इस तरह से भाई भगवान करते वो विधान में संतुष्ट रहना, तो विधान में प्रसन्न रहना ये शरणागत का, और भगवान को याद करना ये शरणागति, और भगवान की आज्ञा का पालन करना ये शरणागति, भगवान को सर्वोपरि मानना, मत भक्त हो मन मना भव, मत भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कुरु, मां नमस्कुरु भगवान के विधान में संतोष, मत भक्त हो भगवान का भक्त होना, भगवान का पूजन करना, जो काम करे भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये चार बातें हो, मन मना भव मत भक्त हो मध्याजी मां नमस्कुरु, मां एक शरण, मेरी एक शरण हो जाओ, एक शरण में चलो बता जाए। वो 65-66 श्लोक है 18 अध्याय के, भगवान के चरणों के सर्व और मस्त हो जाओ, भगवान के चरणों का शरण ले लिया, बड़ो शरणों का ये बड़ा, इससे समान कोई शरणागति नहीं है, कोई राजा महाराजा धनी कोई भी इतनी रक्षा नहीं कर सकता, लोग और परलोक कोई नहीं कर सकता, भगवान के शरण हो जाओ शरणागति, और हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हम भगवान गए, हम भगवान गए, हम भगवान गए, घर का मर जाए तो प्रसन्न रहो, घर का उन्नति हो जाए प्रसन्न रहो, धन आ जाए तो प्रसन्न रहो, धन चला जाए तो प्रसन्न रहो, भगवान का विधान मंगलमय है, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान के शरण हो गए, इस वास्ते हमारे जो होती है परिस्थिति आती है वो मंगलमय ही होती है, कल्याणमय ही होती है, आनंद देने वाली होती है, ऐसे वास्ते प्रसन्न रहे हरदम, मन मना भाव मत भक्तो को, मत भक्तो भगवान का दर्शन, मन मना भाव चिंतन भगवान करे, मत याजी भगवान का पूजन करे, भगवान को नमस्कार, भगवान के विधान में संतोष, नमस्कार का अर्थ हुआ कि जो आपको ठीक नमस्कार किया, आपकी मर्जी आवे, सुख दो दुख दो, सुख पहुंचाओ आना पहुंचाओ आपकी मर्जी, ये चार बातों साथ में रख रहे हैं भगवान, एवं मत पर आया, इस तरह से भगवान के शरण में होकर के खुश रहे, प्रसन्न रहे, मौज हो गया, आनंद हो गया, मेरा आनंद हो गया, ऐसे मस्त रहो, सज्जन हो, दुखी हो, भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, अभी समझ में नहीं आता, राजा की समझ में नहीं आया, और मंत्री को राज देगा, देश देगा, दे दिया और खुश हुआ, बड़े बड़े मौज होगी, कृपा होगी भगवान की, घर पर नहीं गया, पास में पैसा नहीं, निकाल दिया घर से, तो कहते कृपा होगी भगवान की, मौज होगी, आनंद होगी, अरे माता बचा और भगा लिया, तो भगवान ने कृपा की है, मरने से मर बचा, इस तरह से सज्जनों बहनों माताओं भाइयों भगवान के शरणों में शरण आ जाओ, हम तो भगवान के शरणों में शरण है, जो होता है सो मंगल होता है, आनंद होता है, जो होता है सो, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे घर का भी बढ़ जाए का जन्म जाए, चाहे धन आ जाए चाहे धन चला जाए, चाहे इज्जत चला जाए चाहे इज्जत बढ़ जाए, चाहे सम्मान हमारा ज्यादा हो जाए चाहे सम्मान नष्ट हो जाए, अपमान हो जाए तिरस्कार हो जाए, भगवान की कृपा से होता है सब ठीक होता है, नतीजा अंत में आपके बढ़ियाई होगा, ऐसा कोई संदेह नहीं है, न संदेह हो जाओ, अपने बाप ने मान लो भगवान का हूं है, भगवान से पैदा हुआ, भगवान के दरबार में रहता हूं, 5 बात याद हो, 5 बात, भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का प्रसाद पाता हूं, भगवान का काम करता हूं, और कोई बात बात है, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सेवा करता हूं, 5 बात है, ए पंचामृत है, पंचामृत भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, 2 बात, और भभगवान का काम करता हूं, 3 बात, भगवान का प्रसाद बताता हूं, 4 बात, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूं, माँ बाप भाई बंधु भगवान के सब सेवा करता हूँ, 5 बात, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से जो तनख्वाह मिलती है, जो व्यापारी मिलता है, जो कुछ मिलता है वो भगवान का होता है, उस भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब भगवान के हैं, हमारे लिए है, आपके आवाज आपके उनकी सेवा करता हूँ, 5 बात याद रखो, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, रतनगढ़ चूरू आदि गांव में रहने वाले सज्जन विदेश में रहते हैं, वहां घर पर एक ब्राह्मण को रखते हैं, रहने लिए हेली मिलती है और उनको तनख्वाह मिलती है, एक गांव घर मिलता है मौज से और तनख्वाह देते हैं, तो मैं भगवान के दरबार में आता हूँ, भगवान के दरबार में था, भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान के दरबार में दरबार रहता हूँ, ऐसा भगवान पर है, भगवान का काम करता हूँ, काम धंधा सब भगवान करता हूँ, भोजन भगवान रहता हूँ, भगवान प्रसाद में प्रसाद है, सर्व को गाना मानी रस्य हो जाए थे, भगवान के प्रसाद से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, कैसी मौज की बात है। और भगवान का प्रसाद कमा लाता हूँ, उसमें पालन करता हूँ परिवार का, और परिवार का भगवान का है, पांच भगवान का हूँ, भगवान दरबार रहता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, भगवान के परिवार की सेवा करता हूँ, और भगवान का काम करता हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म से याद रहता हूँ। ये पांच बातें अपने याद रखो और मस्त रहो भगवान के साथ रहे, हम भगवान के, हमारे भगवान मौज हो गया, आनंद हो गया, मस्त हो जाओ, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहना है मन की तपस्या है, बहुत बढ़िया बात है। अरे मरने वाला अपने हाथ में नहीं, धन आना अपने हाथ में नहीं, मरने वाला भी आप बचा सको है शक्ति, कोई शक्ति नहीं, धन आ जाए तो मौज है, चल जाए, अपनी शक्ति हो तो दरिद्र कौन से है, क्यों धन जाने दे, अपने हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में, आप काम सुचारू रूप से करो, अच्छी तरह से करो, सोच समझ कर करो, अरे हो जाए उसमें प्रसन्न हो, अपनी तरफ से अच्छा काम करो, अच्छा से अच्छा उत्तम से उत्तम काम भगवान करना, फिर हो जाए आप गृहस्थ रहते हुए सब काम करते हुए हरदम कर सकते हो, इसमें नई बात की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, नई शिक्षा की जरूरत नहीं, नई बात सीखना नहीं, पांच बात सीख लो, हम भगवान के हैं, मम वंशो जीव लोके जीव भूत सदा, इस वंश जीव से भगवान के हैं, और भगवान के दरबार होते हैं, भगवान ने घर घर हमारा घर छूट जाए टूट जाए तो भगवान गया, बेटा मर गया तो रोए तो भगवान रो, हम ही रोए, ऊपर थोड़ा रोड़ा देखा दिया, स्त्री पुत्र राजी हो गया, मन में बड़ा आनंद है, भगवान की मर्जी हो गई, बेटा मर गया बहुत अच्छा, भगवान की कृपा, पति मर गया भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा पाने अनेक काम है, ये शरणागति का लक्षण है, शरणागत उसका नाम है, भगवान जो कुछ बने उसमें प्रसाद मिलना, प्रतिकूलता में प्रतिकूल से प्रतिकूल से, घर का मर जाए तो राजी, ऊपर सब सब दबाया पल्ला ऊपर रोल देना, थोड़ा रोल देना, संसार के लिए अपने लिए कोई दुख नहीं, अपने तो भगवान की कृपा है, हम भगवान के हैं, हमारे तो ठीक ही होता, बेटी बेटी का खाता ही उठ गया, हमारे बेटी होता ही नहीं, हरदम ठीक होता है, ठीक होता है, क्योंकि भगवान की मर्जी से होता है, हो ये सो ही राम तिराखा को करता है बना वैसा था, हो ये सो ही राम तिराखा, राम जी ने रस का रख दिया है वो होगा, सिनेमा में फिल्म देखी हुई है, ये आवेगा वो रखा हुआ है सिनेमा के सामने, मंगल ही मंगल है हमारा, मंगल ही आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, ये शरणागति भगवान के चरणों में शरण हो गए, बस चिंता फिक्र है ही नहीं, हमारे अर्शी ठीक आ दिया, चिंता पर अस्थिवा दे दिया, अब भगवान की कीर्तन करो थोड़ा भाई, भगवान के नाम का कीर्तन करो, थोड़े थोड़ी कृपा करो, थोड़ी मेहरबानी करो, थोड़ा सा ठहर जाओ, दक्षिणा दक्षिणा भोजन दिया अभी तो, कथा थाल अर्थ अर्थ प्रसंग हित मिलाए, रज वैशी रीत से चारों मन जिमाए।